อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมปี2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะแมค่ะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมะซักถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณกันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแหล่งที่5อย่างเป็นทางการของจังหวัดอุดรธานีนะคะทางวัดป่าดอนไหโศกก็มีหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆให้ทุกฟังผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่ก็สามารถที่จะไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมกันได้ฟรีเป็นประจำทุกเดือนนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะก็จะมีคำถามที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะได้กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือคุณคมสันโชคดีเจ้าค่ะ เจริญพร คุณคมสันนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์เทศแล้วก็มีคำถามมานะเจ้าคะอันนี้โยมก็จะอ่านไปตามคำถามแล้วกันแล้วก็พระอาจารย์เมตตาที่จะชี้แจงเพิ่มเติมนะเจ้าคะว่าพระอาจารย์เทศวันไหนมีความหมายเพิ่มเติมอย่างไรนะเจ้าคะ ได้ๆ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามแรกที่คุณคมสันถามมานะเจ้าคะคุณคมสันก็บอกว่าเมื่อเช้าคุณคมสันได้ฟังพระอาจารย์เทศนะเจ้าคะว่าภาวิตาเป็นส่วนของทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เลยมีคำถามจะขอความเมตตาถามมาดังนี้นะเจ้าคะข้อแรกถามว่าส่วนภวิตันติเมเป็นส่วนกัตยานคำว่ากัตยานเนี่ยพระศาสดาได้ตรัสไว้หรือว่าสาวกนำมาอธิบายและความหมายคืออย่างไรตามพุทธพจน์เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องท้าความนิดหนึ่งว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาตมาได้นำเรื่องของอริยสัจ4ในส่วนที่เป็นมรรคโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้คำว่ามรรคเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องทำให้เจริญนะกิจในอริยสัจ4แต่ละข้อนี่ไม่เหมือนกันนะกิจในอริยสัจ4แต่ละข้อนี่ไม่เหมือนกันคุณไม่ใช่แค่ทำความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือทุกข์อ๋ออันนี้คือตัณหาโอเคอันนี้คือมรรคมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังจะต้องมีการกระทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาต่อไปว่าอ้ามรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญนะสามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือภาวิตะนั่นนี่คือรากของมันนะนี่คือคำที่แบบยังไม่ได้ปรุงแต่งยังไม่ได้เปลี่ยนเทนส์เปลี่ยนรูปเป็นอดีตอนาคตใครเป็นคนกระทำใครกระทำเป็นประธานหรือว่ากรรมคือยังไม่ได้แปลงรูปยังไม่ได้มีการผัน จบค่ะ นะนี่คือคำศัพท์ดิบๆของเขาคือภาวิตะนะทีนี้ในคำถามของคุณคมสันที่ส่งมาในที่นี้ก็คือท้าความถึงเรื่องนี้แหละนะว่ากิจที่ควรทำในเรื่องของมรรคนั่นคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยก็คือเรื่องของการทำให้เจริญซึ่งมีอยู่3ส่วนก็คือว่า1ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยมีอยู่นะมีอยู่นั่นคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้แก่เรื่องของสมาธิที่จนถึงสมาธิแต่ซึ่งบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้คือทางดับทุกข์อะไรนะสมาธิหรอไม่มันช่วยยังไงนะไม่รู้เรื่องอ้าวอันนี้คือข้อแรกก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่หนึ่งในข้อที่สองที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าอันเนี้ยต้องทำให้เจริญนะต้องทำให้เจริญต้องทำให้มากๆทำให้เจริญเนี่ยอาตมาได้ขยายความไปว่าหมายความว่าอย่างไรนะซึ่งบางทีเราก็ใช้สับสนน่ะบางทีเราไม่ได้เอามาใช้เอามาทำแต่ดันเราเอาไปเก็บไว้บูชาไม่ได้เอามาใส่ไว้ในใจไม่ได้เอามาทำให้เจริญเอาไปใช้อย่างอื่นไปทำอย่างอื่นก็ทำกิจที่ควรทำไม่ถูกต้องอีก ถูกค่ะ และในข้อที่สามในปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมรรคก็คือว่าได้ทำให้เจริญแล้วตรงนี้แหละคือคำที่คุณคมสันหมายถึงคือภาวิตันติเมนะใช้คำว่าสระอาภาวิตันติเมนะซึ่งหมายความว่าทำให้เจริญแล้ว แล้วได้ทำแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ตรงนี้คือในทางศัพท์ภาษาบาลีเขาจึงจะต้องมีการอธิบายว่าคำว่าภาวิตันติเมเนี่ยมันคือเป็นอดีตนะบ่งบอกถึงอดีตเขาจึงใช้คำว่าแล้วทีนี้ทางภาษาบาลีเขาจะทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องมีคำศัพท์ขึ้นมาอธิบายก็ต้องใช้คำว่ากัตตยาน นักตะนี่ก็คือกระทำแต่ซึ่งเป็นลักษณะของการบ่งบอกถึงอดีตที่ใกล้ปัจจุบัน จุกค่ะ นั่นแหละคำว่ายานไปก็คือหมายความว่ารู้ไงมีความรู้เกิดขึ้นมียานเกิดขึ้นทีนี้ที่คุณคมสันถามในที่นี้คงจะหมายถึงคําว่ากตยานเนี่ยเป็นพุทธวจนะหรือไม่แต่ว่าเข้าไปหาแล้วมันก็จะไม่มีในพระสูตรนี ้จุกค่ะ พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้เอ่ยคําว่ากตยานจะไม่ใช่จะเป็นการวิเคราะห์พระสูตรนี้ให้เห็นว่าอ๋อตรงเนี้ยเป็นยานที่เกิดขึ้นแล้วเป ็ นส่วนอดีตที่ใกล้ปัจจุบันโอเคคือนี่เรื่องเป็นศัพท์ในทางไวยากรณ์ของภาษาบาลีแหละอาตมาไม่ต้องการจะไปแตะตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งงงกันไปใหญ่แต่เพื่อที่จะให้ทราบว่าอันนี้คือได้กระทำแล้วนะคือมี3ขั้นตอนถ้าเปรียบเทียบ1คุณมีคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันชื่ออะไรคุณต้องรู้ก่อนนะ2หมอให้ยามายานี่มีอยู่นะยาแก้มีอยู่นี่คือข้อที่1นะ เจ้าค่ะ ยาแก้มีอยู่2ยานี้เอามาทาเอามากินหรือเอามาดมอันนี้ใช้ให้ถูก เจ้าค่ะ แล้วก็เอามาใช้ตามนั้นแล้วนี่คือข้อที่3ข้อที่3ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนที่ว่ากตยานนี่คือศัพท์เทคนิคเพื่อที่จะอธิบายเรื่องของไวยากรณ์ตรงนี้ให้เข้าใจว่าได้ความรู้แล้วนะนี่คือแค่นี้เอง อืมเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของคำศัพท์นะเจ้าค่ะ ใช่ๆอันนี้คืออธิบายเพิ่มเติมขึ้นมา เจ้าค่ะข้อที่2คุณคมสารถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าภาเว ตัปันติ ตัปันตินะเจ้าค่ะภาเวตัปันติที่พระอาจารย์อ่านกับส่วนของภาวิตาคือเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุตามลำดับใช่หรือไม่เจ้าค่ะ คือเมื่อเราเอามากระทำคือคุณกินยาเข้าไปเนี่ยนะเช่นคุณกินยาเข้าไปยากินนะเอามากินนะยาทาก็เอาไปทาใช่ป่ะทีนี้มันจะมีช่วงที่ยากำลังออกฤทธิ์แต่มันยังไม่ได้ผลคือยังไม่หายคุณกินยาแก้ปวดเข้าไปก็คงอีกสัก40นาทีกว่ามันจะออกฤทธิ์คุณถึงจะหายได้ในช่วงที่คุณกินเข้าไปเนี่ยนี่คือกำลังทำอยู่นั่นก็คือภาเวตปันติเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญคำศัพท์คำนี้นะเช่นคุณกำลังเจริญมรรคอยู่เอาเจริญมรรคทำไมยังไม่บรรลุอ่ะก็คุณกำลังเจริญอยู่ไงคือเหมือนที่คุณกินยาแล้วทำไมยังไม่หายสักทีอ่ะโอ้ยยามันกำลังออกผลอยู ่ ย ัง ไม่หาย เดี๋ ยวถูกยุงกัดเอาบาลมาทาเอายาหมองมาทาทำไมไม่หายเลยอ่ะก็กำลังทาอยู่มันยังไม่หายมันต้องมีเวลาให้มันออกฤทธิ์บ้างพอหายแล้วนี่พอหายแล้วนี่คือส่วนที่เรากตยานในข้อแรกเพราะฉะนั้นนี่คือหมายความว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลกันตามลำดับมาทีนี้คำว่าเหตุผลตามลำดับมาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณทำยังไงด้วยนะคือหมายความว่าคุณต้องเอามากินนะยากินต้องกินนะอย่าเอามาทามันจะไม่หาย เข้าใ จนะอันนี้ถึงต้องใช้ให้ถูกนะใช ้ให้ ถ ู กสำคัญนะเพราะว่าบางคนก็ใช้ไม่ถูก ใช้ผิดประเภทไป ใช้ผิดประเภทไปเห็นความทุกข์แบบเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเจอคนด่าคนว่าอย่างเงี้ยแล้วกลับไปคิดว่าสิ่งนี้มันควรจะต้องละฉันไม่อยากได้อันนี้คือคุณคิดผิดไงการที่เราจะเห็นสิ่งที่มันไม่น่าพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความทุกข์อย่างใดหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอันนี้คือทุกข์เนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องเจริญมรรคถึงจะได้เกิดญาณเกิดความรู้เกิดวิชาได ้อืมเจ้าค่ะคือรู้จริงว่ามันเป็นเรื่องของโลกที่มันเป็นความไม่เที่ยงมันถึงเกิดแบบนี้นะเจ้าค่ะที่ทำให้เราไม่สบายใจถูกไหมเจ้าค่ะ เดี๋ยวฝันใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่3ที่คุณคมสันถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าอริยสัจ4แต่ละข้อเนี่ยเมื่อเจริญแล้วก็ยังจักขุญาณปัญญาวิชาอโลโกให้เกิดได ้ อันนี้สามารถสรุปได้ไหมคะว่าอย่างข้อ1ข้อใดเนี่ยในอริยสัจ4แล้วเนี่ยจะทำให้ข้อที่เหลืออยู่สมบูรณ์และก็จำเป็นด้วยใช่ไหมครับต้องให้เห็นทุกข้อจึงจะตรัสรู้ได้เจ้าค่ะ ในการที่เราจะเห็นได้ในการที่เราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อ1นะคุณจะต้องเจริญมรรค8สมมติว่าตัณหาเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัณหานะแล้วก็ตัณหานี่ควรละนะคุณจะเห็นได้เนี่ยคุณจะเห็นได้เนี่ยนะคุณจะเกิดวิชาเกิดจักขุนะคือจักขุนี้คือตาใช่ไหม เจ้าค่ะ การเห็นญาณเนี่ยคือหมายถึงความรู้ปัญญาคือปัญญาในวิชาก็คือความรู้อาโลโกนี่หมายถึงแสงสว่างแจ้งขึ้นมาว่าโอ้ยอันนี้มันต้องละนะการที่เราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องเจริญมรรค พราะฉะนั้นมันจึงไปด้วยกันคําว่าไปด้วยกันหมายความว่าไงหมายความว่าเหมือนถนน4เลนไปด้วยกันเหมือนถนน4เลนไปด้วยกันนะ เจ้าค่ะ แล้วก็สมมุติคุณเดินเส้นนี้เช่นคุณละตัณหาพอคุณละตัณหาเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจเรื่องทุกข์มากขึ้นในระหว่างที่คุณละตัณหาคุณเข้าใจในความทุกข์เนี่ยแสดงว่าคุณกําลังเจริญมรรคอยู่ในระหว่างที่คุณละตัณหาเข้าใจในเรื่องทุกข์กําลังเจริญมรรคอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณกําลังคํานิโรธให้แจ้งอยู่ก็จะนะคือ4อย่างเนี่ยไปด้วยกันคือเหมือนถนน4เลนอ่ะแล้วก็ ไปด้วยกัน ถูกต้องคือคุณเดินเลนใดเลนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าเดินไปด้วย เจ้าค่ะ คือมันไม่ใช่เหมือนกับถนน4เส้นมาต่อกันเช่นราชดำเนินในแล้วก็ต่อมาราชดำเนินกลางแล้วก็ไปราชดำเนินนอกอันนี้คือแบบต่อกันเป็นทางยาวในศัพท์ที่อาตมาเข้าใจก็คือต่อแบบอนุกรม เจ้าค ่ ะ ในทางไฟฟ้าต่ออนุกรมใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าอันนี้มันทางขนานเนี่ยเรากำลังพูดถึงถนนราชดำเนินนอกอย่างเงี้ยก็มี4เลนก็ไปด้วยกันนี่คือทางขนานกันไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยรู้แจ้งขึ้นมาว่าอ๋ออันนี้มันคือตัณหาอันนี้มันคือทุกข์แม่เราไม่เคยเห็นทุกอย่างนี้เลยแล้วเราเกิดอ๋อขึ้นมาเนี่ยคุณเกิดปัญญาทันทีคุณเกิดญาณทันทีคุณเกิดความรู้ขึ้นมาทันทีทำไมคุณถึงรู้ได้เพราะว่ามรรคคุณทําให้เจริญแล้วทําไมคุณมรรคทําให้เจริญได้ก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยคุณละออกไปมันบางลงไปแล้วมันเบาบางลงไปแล้ว ค ่ะที่ว่าตัณหาออกไปรู้แจ่มแจ้งว่าอ๋อนี่คือทุกเพราะการที่คุณมาทําให้เจริญเรื่องของมรรคแสดงว่าคุณหลุดออกจากไอ้สิ่งที่มาเครื่องข้องเครื่องอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้คือนิโรธแล้ว เจ้าค่ะ ก็จะเป็นไปตามลําดับไปตามลําดับไป เจ้าค่ะ เรื่องนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องอื่นด้วยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทุกๆด้านของชีวิตไม่ใช่เฉพาะเวลาที่คุณมานั่งหลับตาทําสมาธินะเพราะว่าผัสสะนี่มันมีมาตลอดน ะ ต้องทําให้เข้าเป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องไปพร้อมกันว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ๆ เจ้าค่ะคำถามถัดไปของคุณคมสันนะเจ้าค่ะ ในข้อ4และข้อ5นิยมขออนุญาตอ่านไปเลยนะเจ้าค่ะข้อ4บอกว่าคุณคมสันบอกว่าเคยอ่านพระสูตรที่คน4กลุ่มมาจาก4ทิศมาสู่เรือนเดียวกันอุปมาด้วยการเจริญอริยมรรค8ประการพระศาสดาทรงตรัสอริยมรรค8ประการขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยอริยสัจ4ในการเจริญมรรคแต่ละข้อการจัดสรุปว่าเมื่อเจริญอริยมรรค8ประการในวงเล็บว่าข้อใดแล้วเนี่ยจะยังให้อริยมรรค4บริบูรณ์ถือว่ากล่าวถูกต้องไหมครับหรือว่าอริยสัจ4บริบูรณ์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วและข้อ5นะเจ้าคะคุณคมสันถามว่าแล้วโดยนัยยะของอริยมรรค8ประการเนี่ยไม่จำเป็นใช่ไหมครับที่จะต้องเจริญครบทุกข้อแล้วจึงสลัดคืนตัณหาได ้ คือเจริญข้อใดข้อหนึ่งก็ปฏิบัติได้เลยคือถึงนิพพานหรือว่าเจริญเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้วอย่างอริยมรรคข้อที่เหลือบริบูรณ์แล้วจึงสลัดคืนตัณหาได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ นี่แหละเป็นความสวยงามของคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเดินใจที่ว่าคำสอนเนี่ยจะลงรับกันสอดรับกันพอดีแต่ไม่ว่าจะอธิบายจากทางไหนมาเนี่ยมันจะมาเข้ากันมันจะมารวมลงกันแล้วทุกอย่างเนี่ยจะไม่หนีออกจากมรรคแปดนะมรรคแปดเนี่ยคือส่วนหนึ่งในอริยสัจสี่น ะ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในอริยสัจสี่ถ้าคุณจะอธิบายมรรคแปดโดยนัยยะของอริยสัจสี่ก็ได้อธิบายอริยสัจสี่โดยนัยยะของมรรคแปดก็มันก็จะมารวมลงกันอยู่ตรงนี้อันนี้คือลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เห็นว่ามันเข้ากันได้มันลงกันได้มันรวมกันได้มันไปกันได้ทีนี้ลักษณะคำพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดต่อๆกันน่ะคือขอไข่ก็ต้องมาตามกอไก่จะมาพูดกอไข่พร้อมขอไข่มันจะออกเสียงยังไงล่ะมันก็จะออกเสียงไม่ได้ใช่ไหมม ัน ก็จะต้องเป็นตามลําดับขั้นมาอธิบายตามลำดับขั้นมาทีนี้ไอ้กรามกระบวนการตามลําดับขั้นที่อธิบายเนี่ยมันก็จะต้องเอามาผสมรวมกันลงกันให้ดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเวลาที่เขาสอนทําขนมน ะ เขาก็จะต้องมีลิสต์มาใช่ไหมว่าคุณต้องเอาแป้งผสมกับไข่ผสมกันนี่นะผสมกันแล้วเนี่ยตามสูตรของเขานะสูตรผสมกันให้เข้ากันแล้วก็อบออกมามันก็จะเป็นขนมอันเดียวกันแต่ซึ่งลักษณะของมรรคหรือเนี่ยสัจสี่ที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือว่าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอันเดียวกันก็เรียกว่ามรรคสมังคีมรรคสมังคีแล้วถามว่าไอ้กระบวนการที่เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งผลิตขึ้นมาเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นเนี่ยอย่างอื่นมันก็มาด้วยก็เปรียบเหมือนกับถนน4เลนส์นี่แหละ นะที่มันขนานกันไปถนนไปทางเดียวกันนะ8เลน8เลนแล้วก็ขนานกันไปอย่างเช่นว่าเราปฏิบัติตามสัมมาวาจาอะสัมมาวาจาเราจะพูดดีเนี่ยอันนี้เป็นสมาธิทิฏฐิละอ้าวคุณจะตั้งใจว่าจะพูดไม่โกหกอะจะไม่พูดกระเทือนใครจะไม่เหน็บใครจะไม่แขวะใครการตั้งใจอย่างเนี้ยอันนี้คือสมาธิทิฏฐิเพราะอะไรเพราะคุณมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วไอ้การที่เราตั้งใจว่าฉันจะไม่พูดแขวะใครไม่พูดแหวกใครแล้วความคิดความนึกมันจะไม่ไปในทางนั้นก็แสดงว่าความคิดไม่ไปเป็นในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นสมาสังกัปปะละ จบค่ะ คนที่จะมาควบคุมจิตควบคุมสติให้มาระลึกถึงในการที่จะไม่กล่าววาจาแขวะคนนู้นทีเหน็บคนนั้นทีอันนี้คุณต้องมีสมาสตินะสมาสติก็มาด้วยกัน จบค่ะ แล้วก็แน่นอนสมาธิก็ต้องเกิดขึ้นจิตเป็นสมาธิมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีแล้วก็ถ้าพบว่าเรารักษากายวาจาอาชีวะให้บริสุทธิ์ได้มรรคแปดก็อยู่ในนี้นะมรรคแปดอยู่ในนี้ในด้านไหนด้านการที่เราใช้วาจาตรงนั้นและนี่คือเราพยายามที่จะเจริญสัมมาวาจาอย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นก็มาด้วยมันจะต้องมาด้วยกันแล้วไอ้ตรงที่มาด้วยกันเนี่ยเอาแล้วเราจะเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนเราจะเรื่องไงเราขาดอะไรเราขาดอะไรเราก็เติมตรงนั้นไงเราก็เอาใจของเราไปจ่อตรงนั้นพยายามฝึกทางด้านนั้นมันก็จะค่อยดีค่อยพัฒนาขึ้นมาประเด็นก็คือว่าต้องทําให้ครบทุกด้านของชีวิตไม่ใช่เฉพาะตอนที่มาวัดไม่ใช่เฉพาะเจอกับคนที่เรารักเท่านั้นแม้กับคนที่เราเกลียดคือจริงๆความเกลียดมันไม่ต้องควรมีอย่าให้มีแสดงว่าเรายังควบคุมจิตเราไม่ได้แม้กับเรื่องที่เราชอบกับเรื่องที่เราไม่ชอบเราต้องเจริญมรรคให้หมดเลย เจ้าค่ะ มันก็จะอยู่ในเนี้ยทั้งมรรค8ทั้งอริยสัจ4ในมรรค8ข้อแรกสัมมาทิฏฐิเอานั่นก็ความรู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อริยสัจ4ก็อยู่ในนี้นะมันจึงเป็นสิ่งที่เข้ากันได้อย่างดีมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เจ้าค่ะ แต่เวลาอธิบายเนี่ยต้องลักษณะแยกแยะแจกแจงเข้าใจมั้ยนี่จึงเป็นที่มาของคําว่าภัคควาภัคควาคือการแยกแยะแจกแจงให้อะไรให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอะไ รซึ่งอริยสัจ4ว่ามีอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคไงอริยมรรคเป็นยังไงก็สมาธิถึงสัมมาสมาธิไงแยกแยะแจกแจงคลี่ออกมานะเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาเอาอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไปวิเคราะห์แยกสารประกอบอ่ะเขาก็จะต้องแยกออกมาเป็นโมเลกุลถูกไหมล่ ะ ในโมเลกุลเนี่ยมันโมเลกุลอะไรโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตเขาก็ต้องแยกออกไปอีกว่ามันอะตอมอะไรเรียงกันแบบไหนไฮโดรคาร์บอนคอมเพล็กซ์อย่างไรแยกออกไปอีกมันก็จะต้องรู้เข้าไปข้างในว่ามันเป็นธาตุอะไรกันแน ่เจ้าค่ะ เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้นะพอเข้าใจแล้วทำยังไงเอามารวมกันนะต้องทำให้มันสามัคคีกันต้องทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องทำให้เข้ากันแล้วพอเราทำให้เข้ากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันต้องละโอ้ยฉันมันเก็บไว้อยู่ได้ตั้งนาน เจ้าค่ะ เช่นความอยากจะให้จิตสงบอย่างเงี้ยโอ้อยากจิตสงบอยากจิตสงบอยากนั่งสมาธิอยากนั่งสมาธิความอยากเนี่ยอย่าโง่เก็บไว้ต้องละไม่เคยเห็นด้วยซ้ำบางทีไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไม่เคยรู้ว่าฉันมีความอยากที่ละเอียดละเอียดแบบนี้นะไม่อยากที่จะได้กามสุขแต่ความไม่อยากเนี่ยคือวิภวตนานะโอ้ไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำแต่พอมีปัญญาเห็นได้เนี่ยแม้มันออกขึ้นมา เจ้าค่ะ ออกขึ้นมาอ้าวก็ละสิต้องทำยังไงอันนี้มันไปเกี่ยวกับตัณหาก็ละมันซะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทำกิจให้ถูกต้องเราก็จะค่อยเป็นค่อยไปค่อยละเอียดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการตรงนี้พอเราทำไปเนี่ยจะมีความละเอียดลงละเอียดลงนะครับว่าละเอียดในที่นี้หมายถึงว่าเข้ากันได้ดีมากขึ้นในอะไรในจิตของเราจิตของเราเนี่ยถ้ามีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยนั่นคือจริงๆถึงสัมมาสติเท่านั้นแหละแล้วแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งตรงเนี้ยเข้ากันได้อย่างดีตรงเนี้ยคือเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ เจ้าค่ะ พอมันเข้ากันดีในจิตผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดยิบเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยม ัน เข้ากันดีแล้วเนี่ยผางเลยคุณตัณใจนี่คือคุณจะสลัดคืนซึ่งตัณหาได ้ ป ฏิน ิสโคเลยคือแบบสุญโยไปเลยอ่ะ เจ้าค่ะ คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน เจ้าค่ะ จะมีความเข้าใจละเอียดมาก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับคำถามที่คุณคมสันถามมานะเจ้าค่ะก็สรุปว่า ทั้งหมดที่พระอาจารย์สักกชามานะเจ้าคะก็คือการที่เราจะต้องดำเนินไปตามทางที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้แล้วก็คือให้มีมัชฌิมาปฏิปทานะเจ้าคะมีเรียกว่าอริยสัจ4ต้องรับทราบและในอริยสัจ4นี้มันก็มีแนวทางของมรรค8อยู่ด้วยซึ่งไม่ว่าเราจะเข้าทางไหนหรือศึกษาอย่างไรเนี่ยก็จะต้องศึกษาให้รอบคอบแล้วก็เรียกว่าให้เกิดความรู้รอบทั้งหมดและปฏิบัติได้จริงเนี่ยทุกอย่างก็จะรวมลงว่าถึงจุดที่เราจะรู้ว่าความจริงคืออะไรเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จิตก็จะสว่างขึ้นนะเจ้าค่ะ โอเคนี่คือว่ารวมอยู่ในจิตอย่างเดียว เจ้าค่ะเป็นหนึ่งเดียวในจิต ใช่จบที่ข้อเดียวก็คือที่จิตนั่นเองจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดดวงตาเกิดขึ้นจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างเกิดขึ้นที่จิตตรงนี้ตรงนั้นเองพอเกิดขึ้นที่จิตแล้วไอ้พวกมรรคนี่ก็คือวางหมดไม่ได้มาด้วยแล้ว เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรจะไปถึงให้ได้นะเจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน เจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามของคุณจักรีบุญยอดเจ้าค่ะถามมาดังนี้นะเจ้าคะคือว่ากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าบางทีเนี่ยคุณจักริตเนี่ยอยากเป็นพระอนาคามีไปเกิดในที่สุทธาวาสพรหมภพของพระอนาคามีก็จะได้บรรลุนิพพานในภพนั้นจะได้ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยเพราะว่าเบื่อหน่ายความเป็นมนุษย์แล้วแต่ไปเจอที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการที่ประพฤติพรหมจรรย์หวังไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นการประพฤติของคนพาลไม่ใช่บัณฑิต อันนี้ก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะว่าจะคิดยังไงดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงการที่ปรารถนา เจ้าค่ะ จะไปเกิดเป็นพรหมที่อยู่ในอนาคามีเนี่ยก็แสดงว่าคุณปรารถนานิพพานนั่นแหละ เจ้าค่ะ ปรารถนานิพพานนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าคนที่บุคคลที่จะไปเกิดในเทวดาชั้นอนาคามีแล้วเนี่ยก็จะมีปกติปรินิพพานในภพที่จะไปเกิดนั้น เจ้าค่ะ จะไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณปรารถนานิพพาน เจ้าค่ะ แต่ว่ายังต้องการมีการเกิดอยู่อีกสักชาติหนึ่งนะโดยเงื่อนไขก็คือว่าไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้ว เจ้าค่ะ ถ้างั้นทำไมไม่ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็พระอรหันต์ก็ปรินิพพานณเดี๋ยวนี้เลยหมายความว่าณชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปเกิดเป็นอนาคามีอีก เจ้าค่ะ อันนี้ก็ดีกว่านะดีกว่า เจ้าค่ะ แล้วทำไมถึงไม่มาปรารถนาความเป็นโสดาบันแค่นั้นก็พอก็คงจะคิดว่าโอ้ยถ้าโสดาบันจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกเจ็ดชาติโอ้ฉันไม่อยากมาเป็นมนุษย์แล้วงั้นฉันขอดีขึ้นมาอัปเกรดหน่อยเป็นอนาคามีดีกว่า เจ้าค่ะ เพราะว่าไม่ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมในเงื่อนไขที่คุณจะเกิดบอกมาในที่นี้เนี่ย เอ าทั้งนั้นก็เอาอรหันต์เลยอรหันต์เลยคนที่ปรารถนาอนาคามีหรือว่าความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนี่นะคุณใจเขาไม่ได้เรียกว่าปรารถนาความเป็นเทวดาหรอกนั่นก็คือปรารถนานิพพาน ค่ะ นั่นเพราะว่าในคำสอนนี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบ ค่ะ ทีนี้เงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงว่าคนที่ปรารถนาเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งนี่คือศัพท์ที่ท่านใช้ ค่ะ ปรารถนาความเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าฉันด้วยบุญอย่างนี้อย่างนี้ตบะอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นนี้ชั้นนี้มียศมีตำแหน่งมีอะไรต่างๆแบบนี้แบบนี ้ อ ัน นี้คือเขาเรียกว่าสังโยชน์คือเรื่องร้อยรัดอยู่ถามว่าอนาคามียังมีเรื่องร้อยรัดไหมคำตอบคือมีนะยังมีเรื่องร้ายรัดอยู่ทำให้เขาต้องไปเกิดเป็นอนาคามีอยู่อีกแต่ซึ่งเรื่องร้ายรัดสามที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ก็คือสังโยชน์คือเรื่องร้ายรัดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็คือเพื่อที่จะกำจัดเจ้าเรื่องร้ายรัดตรงนี้นะให้ออกไปให้หมด เจ้าค่ะ เราจะกำจัดเรื่องร้ายรัดออกไปจากตรงนี้ให้หมดได้เนี่ยความเบื่อหน่ายตรงนี้สำคัญเพราะว่าความเบื่อหน่ายจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดจะทำให้เกิดความปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางเครื่องที่จะมาต่อพบต่อชาตินี่แหละ เจ้าค ่ ะ เราจะสามารถปล่อยวางไอ้จุดต่อที่มันจะมาต่อพบต่อชาติต่อไปได้เนี่ยคือสังโยชน์ได้เนี่ยคุณต้องเบื่อหน่ายก็อย่างที่เราเบื่อหน่ายความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยคุณจะเกิดเบื่อหน่ายความเป็นมนุษย์ก็เอาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราทำให้มันละเอียดทำให้มีความชำนาญโดยการพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเราก็จะเบื่อหน่ายแม้ในความที่จะต้องไปเป็นสุทธาวาสพรหมนั่นแปลว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบคุณใจพูดถึงคนที่เป็นอนาคามีเนี่ยว่าเปรียบเทียบกับไม้ขีดอย่างเงี้ยนะสมมติถ้าเราจุดไฟแล้วปรากฏว่าไฟเนี่ยก็ลุกลามต่อไปนะลุกลามต่อจากนี้ข้ามป่าไปจนถึงป่าอีกแห่งหนึ่งลามต่อไปจนไปสุดที่ชายทะเล ค่ะ ซึ่งมันจะลานต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสุดที่ชายทะเลแล้วก็คือจบตรงนั้นนะสุดจบที่อยู่กับริมน้ําอย่างเงี้ยก็คือเปรียบเหมือนกับความที่ว่าถ้าเราจะมีอายุยืนต่อไปเนี่ยอย่างคนที่ไปอยู่สุทธวาสพรหมเนี่ยจะมีอายุยืนมากเลยนะ จบค่ะ ยืนมากๆเลยบางทีเนี่ยเกิดเป็นโสดาบัน7ชาติแต่ละชาติที่7เนี่ยได้บรรลุอรหันต์เนี่ยบางทียังสั้นกว่าไปเกิดอยู่ในสุทธวาสพรหมอ่ะเกิดอยู่ในสุทธวาสพรหมอาจจะยาวกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความเป็นภพของเขานะก็ทำให้เขาต้องมีอายุยืนยาวแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อาตมาแนะนำในเรื่องนี้ในการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเพื่อให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบแต่เอาสูงเลยเอาความที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมีความอยากในสิ่งนั้นเพราะว่าความอยากมันจะทำให้เราไม่ได้ความอยากเป็นเหตุของความทุกข์นะแต่เราทำให้ถูกแต่ถ้าเราทำถูกเนี่ยนะคุณไม่ต้องพูดถึงโสดาบันหรือว่าอนาคามีหรอกมันอรหันต์เลยแต่ถ้าเราทำไม่ถูกอย่างเงี้ยทำไม่ถูกเนี่ยต่อให้คุณจะปรารถนาอนาคามีโสดาบันก็ยังจะไม่ได้ถ้าทำไม่ถูก อ ะไรคือความถูกอะไรคือความไม่ถูกที่ไม่ถูกคืออยากถ้ายังมีความอยากมีความตัณหาอยู่นั่นคือสังโยชน์คุณไม่มีทางที่จะออกตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเราทำให้ถูกโดยการเจริญตามมรรคศีลสมาธิปัญญาในรักษาหน้าที่ของเราให้ดีถ้าอย่างนี้ให้ดีแล้วนี่คือทางถูกมันมาถูกทางเนี่ยมันต้องได้ผล เจ้าค่ะ นะเราก็อยากให้มีความอยากตัวเนี้ยทำให้ถูกทางก็แล้วกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าขอให้ประพฤติปฏิบัติไปตามทางที่พุทธองค์ได้ชี้แนะไว้แล้วนะเจ้าค่ะทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็จะไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ได้บรรลุในสิ่งที่เราหวังอันนั้นเป็นสิ่งสุดยอดถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าคะสาธุเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังครับก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะตอบปัญหาแล้วก็สักษามาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็ยังขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เทศแล้วก็สอนแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจต่อความรู้ต่อปัญญาของเราในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าพบในช่วงของการสักษากับดิฉันใหม่ค่ะส่วนวันธรรมดานั้นก็ได้ฟังพระอาจารย์กันทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิภพกรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ เรียนผ่าน สาธุเจ้าค่ะ